Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu. Merhabalar. Her hafta çarşamba günlerinin artık klasiğine dönüşen bir program. Söğüt Gölgesi'nden sesleniyorum sizlere. Radyo Havan burası. Herkese hayırlı çarşambalar. Umarım iyi bir çarşamba geçiriyorsunuzdur. Sizler şu an belki çalışıyorsunuzdur. Sizin bu çalışma yorgunluğunu, iş yorgunluğunu üzerinden atabilecek bir program yapmaya çalışacağım bu haftada. Birbirinden güzel parçalar seçtim. Program nasıl başlarsa öyle devam edecek bu hafta. Birbirine çok yakın parçalar çalacağım. Programı 1968 yılında İngiltere'nin Londra eyaletinde kurulan bir grupla açacağım. Dünyanın en ünlü hard rock gruplarından biri. Benzer müzik yapan Led Zeppelin, hard rock ve heavy metal öncülerinden olan grup. Deep Purple, Soldier of Fortune şarkısıyla dinliyoruz. Waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I sound of a window going round. Guess I'll always be a soldier of times of being a traveler, I look for something new. Days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Bugün Söğüt Gölgesi'nden sizlere denize nazır bir manzara havası yakalatmaya çalışıyorum. 1968 yılı dedik, Londra İngiltere'den bir grup. Yine Londra İngiltere'den 1968 yılında değil, 62 yılında kurulan The Rolling Stones'la devam edeceğiz. Deep Purple'ın abisi konumunda bir grup. 1989 yılında Rolling Stones dergisi tarafından tüm zamanların en iyi 100 sanatçısı listesinde tam 4. sıraya konuldu grup. Dünya çapında 200 milyonun üzerinde albüm satışları da var aynı zamanda. The Rolling Stones'tan dinliyoruz. Angie. Sophia. Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Angel, angel, you can't say we never tried. Aramızdan çok erken ayrılan bir sanatçı Barış Akarsu ile devam edeceğiz programa. Sanatçıyı hatırlarsınız, 2007 yılında kaybetmiştik. Sadece iki albümünü dinleyebildik sanatçının. Şimdi Lemansam'ın o güzel şarkısını seslendirdiği Rüzgar adlı parçasıyla yad ediyoruz Barış Akarsu'yu. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma. Belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim. Ben rüzgarım demedim. Rüzgarını anlat bana, senin gibi esmeyi. Anlat ki çözülsün dilim. Ben rüzgarım demedim. Rüzgarını anlat bana, senin gibi esmedim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma. Belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim. Ben rüzgarım demedim. Rüzgarını anlat bana, senin gibi esmeli. Anlat ki çözülsün dilim. Ben rüzgarım demeli. Rüzgarını anlat bana, senin gibi esmeli. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Çaldığımız parçalara şöyle bir baktım da bugün İngiliz rock müzik gruplarından şarkı bazında bayağı bir faydalandık doğrusu. Peki 1974 yılında İngiltere'de yalnız Birmingham'da kurulan grup The Moody Blues, Melancholy Man. That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea, and on the ground, and angry voices carry on the wind, A beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow you will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. His life caught up in misery, he does not think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I want. All the world astounds me, and I think I understand that we're going to keep rolling. Wait and see. Sırada Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, albüm yapımcısı ve oyuncu kişiliğinle tanınan bir sanatçı var. 1970'lerden günümüze kadar uzanmış, hatta Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde de yeni nesiller tarafından tanınmış bir sanatçıyla programa devam edeceğiz. Yeni türkünün de seslendirdiği, sözleri Murathan Mungan'a ait bir eserle dinliyoruz sanatçıyı. Hümeyra, Dönmek. Thank you. Sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu Harun Kolçak'la program devam ediyor. Sanatçı ilk çalışmalarına sıkı bir isim Erkin Koray'la başladı. 1977 yılında Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitarla çaldı sanatçı. Gerçekten altyapı temelleri sağlam bir sanatçı. Yani Erkin Koray'ın arkasında bas gitar çalmak öyle herkese nasip olacak bir iş değil. Harun Kolçak'ı dinliyoruz. Korkuyorum. Korkuyorum. başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmaktan korkuyorum. Geçen haftaki yayında yayının sonlarına doğru bayağı bir gürültü çıkardık. O yüzden bu hafta biraz ritmi hafif tutuyorum. Birbirine yakın şarkılar çalmaya çalışıyorum. Gürültüyü çok sevmemize rağmen her kesime hitap etmemiz de gerekiyor aynı zamanda. 1972'de ilk 45'lik albümünü çıkartan Nilüfer gelecek. 1973'te ikinci 45'lik Dünya Dönüyor ile muazzam bir çıkış yakaladı sanatçı. Bu 45'liğe isim olmuş parçasıyla yakın zamanlarda da gündeme gelmiş olan parça. Dünya Dönüyor, Pinhani ve Nilüfer düetini dinliyoruz. Sen de yıllar geçiyor, fark fark etme sen de. Bugün 60'lı ve 70'li yıllara iyiden iyiye takıldı kaldık. Umarım Söğüt Gölgesi'nin huzuruyla parçalar yerinde ve sizin keyfinize göredir. Birazdan Deniz'i de yakalayacağız manzarada. 1965 model Amerikan grupla Los Angeles'ın Kaliforniyalı rock grubuyla devam edeceğiz. The Doors, Riders on the Storm. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Sıradaki sanatçımızı 2001 yılında kaybettik. Mutlaka programlarımda say say bitmez en az bir sanatçıya yer vermekteyim. Farkındasınızdır herhalde. Şimdi onlardan bir tanesi gelecek. Haftanın parçası olmaya aday bir parça. Haftanın parçası adayı demişken de Facebook sayfamız var, Söğüt Gölgesi diye. Her hafta orada bir parçayı, yayında çaldığım bir parçayı haftanın parçası olarak seçiyoruz. Fikret Kızılok'tan dinliyoruz. Oysa ben... Gibi bulutlarda dudaklarım dalgaların tuzunu tadıyordu ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu. Oysa ben yaşanmamış sevdalarda, yarım kalmış duygularda ve çığ tutmuş umutlarda. Rüzgarında mavi bir gök pamuk gibi bulutlarda dudakların dalgaların tuzunu tadıyordu ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu. Oysa ben yaşanmamış sevdalarda, yarım kalmış duygularda ve çığ tutmuş umutlarda. Fikret Kızılok'la yayının başında bahsetmiş olduğum o deniz manzarasını hafiften yakalamaya başlamışken büyük üstad sanatçılar arka arkaya gelmeye de devam etsin. Bülent Ortaçgil desem hiçbirinizin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Üstelik yayının başında da yineliyorum. Söylediğim gibi Söğüt Gölgesi'nden bugün denize bakıyoruz. Bülent Ortaçgil, denize doğru. Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Hey ya! Hey ya! Çünkü hiç bilmez, dertleri ağır. Bütün kapılar çalınır ama bilgeler sağır. Mışlar mişler ne demişler, burada bulamamışlar denize doğru. Denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım denize doğru. Denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Denize doğru. Şimdi konuşarak bu aldığımız ritmi hiç kaybetmek istemiyorum, kaybettirmek istemiyorum. Sesiyle bizi büyüleyecek bir sanatçı gelecek. Neville Wake, Dance With Me. Yeah. Kerkük Zindanı şiiri 1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda Türkmen kardeşlerin Kuzey Irak dağlarından kaçarken Fahrettin Ergeç tarafından kaleme alıp yazılmış bir şiir. Dönemin Saddam rejiminin baskısı yüzünden Fahrettin Ergeç bir kasede kayıt alarak Cem Karaca'ya ulaştırıyor şiirini. Cem Karaca da bu parçayı düzenleyip albümüne koyuyor. Albümde de sözler kısmına yine Fahrettin Ergeç'in ismini yazmıyor. Bu rejime karşılık, ağır bir rejim olsa gerek Saddam rejimi. Anonim yazıyor şarkının karşılığını. Kerkük Zindanı'nı Cem Karaca'dan dinliyoruz şimdi. Doğa dostu ve doğada kolay çözülen parçaların çalındığı radyo programı Söğüt Gölgesi'nden bu haftalık programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizlere bahsettiğim o resimdeki Söğüt Gölgesi'nden deniz manzarasını görebilmişizdir. Mesela tatlısı olun, isterseniz deniz olun, gerekirse oltaya zıplayan balık olun. İskele olmayın, velev ki çöl serabında. Led Zeppelin'la veda ediyoruz. Steve Wade'i Heaven. Herkese bol şans, haftaya görüşmek üzere. lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu.